Gai valanta tana yebi yoso Mobali na kolinga jalinda mwasi na ye Ta koki koti kateo Na yebi bolingwe jaliko salangai Nokina miboma pamba na mabanzo Gai valanta motindo na lingi mobali oyo Ta koki kobanga teli kambwe koye langai Ferno na yebi ya kolinga kakangai Tika onalanda mouvema omoya bolingo Nyai valanta atana yebi yonso Mobali na kolinga jalina mwasi na ye Na ako kiko tika teo Na ebi bolingwe jaliko salangai Nokina miboma pamba na mabanzo Teresa na kokanela hoho Aboto linga mobali na linga kao Na koluka nganga hoho Akangela ngapungu pona tete Na bakanze na koleka hoho Nganga senginga imbongo hoho Na mazaka ya tete mbanda nangai Bonga kanga pungu ho ho Mobali ya ina tete alingangai Kasi ndenge nini baninga ho ho Nazwa mazaka ya tete ho ho Baninga balobi nangadi yoka Luka kamarandi ya tete ho ho Ofuta ye mbongo loko la voka Asala yoso koluka ho ho Motolinga mobali na linga kao Na koluka nganga hoho Akangela ngapungu pona tete Na wakaze la koleka hoho Nganga senginga imbongo hoho Na mazaka ya tete mbanda nagai Bonga kanga pungu hoho Mobali ya ina tete alinga gai Kasi ndenge nini baninga hoho Nazwa mazaka ya tete hoho Baninga balobi nangadi yoka Luka kamarandi ya tete hoho Ofuta ye mbongo loko la voka Asala yonso koluka hoho